aldım yarinin cebelini. Kim silecek gözlerimin selini? Dağlar, yüce dağlar, derdim neşe dağlar. Yol ver kurban olam yarim geçe dağlar. Ezo gelin şu Antep'in maralı, ak elleri elvan elvan kınalı. Avcı vurmuş ciğerinden yaralı. Dağlar, yüce dağlar, derdim neşe dağlar. Yol ver kurban olam yârim geçe dağlar. Dağlar, yüce dağlar, derdim neşe dağlar. Yol ver kurban olam yârim geçe dağlar.